stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Robot sprzątający Dreamy X50 Ultra. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 3299 zł. A dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 listopada, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Delegacja europejskich przywódców wybiera się na rozmowy do Białego Domu. O politycznej jedności wobec zagrożenia ze wschodu rozmawiali politycy na antenie Trójki. Bezinteresownie dzielą się tym, co najcenniejsze, ruszają dni honorowego krwiodawstwa. Po tym, jak światło dzienne ujrzał amerykański plan pokojowy dla Ukrainy, europejscy przywódcy zamierzają złożyć wizytę w Białym Domu. Stacja Sky News poinformowała, że premier Wielkiej Brytanii, prezydent Francji, kanclerz Niemiec i premier Włoch rozmawiali już o takim spotkaniu z Donaldem Trumpem. Termin nie został jeszcze potwierdzony, ale do rozmów może dojść już w najbliższy wtorek. Dalsze wsparcie dla Ukrainy zapowiada też polski rząd. Mówił o tym w Krakowie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie ma sprawiedliwego pokoju bez akceptacji wewnętrznej państwa ukraińskiego i mieszkańców Ukrainy, obywateli Ukrainy. My wspieramy Ukrainę od pierwszego dnia, przyjmując uchodźców, udzielając pomocy, szkoląc żołnierzy ukraińskich, dostarczając pomocy militarnej i humanitarnej. I będziemy to robić, dopóki trzeba będzie tej pomocy dostarczać. Według 28-punktowego planu pokojowego Ukraina miałaby zobowiązać się do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk i oddania Rosji części terytorium. W obliczu zagrożenia ze strony Rosji premier Donald Tusk zaapelował w Sejmie o jedność polityczną. Politycy koalicji rządzącej w audycji Śniadanie w Trójce byli zgodni, że wobec ostatnich aktów dywersji takie zjednoczenie jest kluczowe. W dzisiejszym świecie zło jest bardzo jasno określone, mówiła Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Zło jest tam na wschodzie, tam gdzie jest Rosja. Natomiast współpraca to co, również w sytuacji, w której jesteśmy zaatakowani, tak jak było z dronami, to pomoc szła ze strony państw NATO, ale państw również Unii Europejskiej. W związku z tym nie mam żadnych wątpliwości, że te przykazania dotyczące również nieatakowania służb. Ja pamiętam przecież słynne akcje Bąkiewicza, które polegały na tym, żeby zaatakować służby graniczne. Na pewno nie służy Polsce. Według Jarosława Sellina z PiS-u współpraca opozycji z rządem byłaby łatwiejsza, gdyby koalicja zmieniła premiera, bo Donald Tusk jest niewiarygodny. Wszystkie 5 punktów, które przedstawił premier Donald Tusk, gdy się im przyjrzeć, to się okazuje, że on był tym głównym politykiem, który tych punktów przez całe lata nie przestrzegał. To on powtarzał kłamstwa rosyjskiej propagandy, kiedy Polska doznała ataku i ten atak już trwał 4 lata na polsko-białoruskiej granicy w ramach tak zwanej hybrydowej wojny zorganizowanej przez Rosję i Białoruś. Wczoraj premier podczas wystąpienia apelował, by w obliczu aktów dywersji nie podważać jedności europejskiej i być za silnym Zachodem, nie za Rosją. W tym roku służby zatrzymały prawie 4800 osób. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podsumował 3 akcje prowadzone wspólnie przez policję i Straż Graniczną. Ponad 500 osób to byli obcokrajowcy. Osoby, które bądź to nielegalnie przebywały na terenie Polski, bądź to osoby, które wjechały na terytorium Polski, są poszukiwane międzynarodowymi notami i listami gończymi. W przypadku 400 osób przeprowadzony został proces deportacji, bądź ten proces jest w trakcie. Brazylijska policja zatrzymała byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Prawicowy polityk został skazany we wrześniu na 27 lat więzienia za próbę zamachu stanu po przegranych wyborach prezydenckich w 2022 roku. Jego rywalem był wówczas obecny prezydent tego kraju, Luis Lula da Silva. Bezinteresownie ratują życie i zdrowie innym, ruszają dni honorowego krwiodawstwa. Jedna jednostka krwi to 450 ml, a może ocalić życie nawet 3 osobom. Chętnym na taką pomoc nie brakuje. To jest taki standard, że chodzę co kwartał. Boleć nie boli, a warto, bo krew ratuje życie, więc to jest bardzo szlachetny cel. Oczywiście, że warto, bo warto pomagać. Badaję regularnie już od 6 lat, także mam oddane niecałe 10 litrów, także wszystkim polecam. W ubiegłym roku w Polsce padł rekord. Krew oddało ponad 650 tysięcy honorowych dawców. Klimat. Umiarkowana jakość powietrza aktualnie w Grudziądzu, Krotoszynie i Warszawie. W pozostałych miejscach kraju powietrze jest bardzo dobrej jakości. 31% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można korzystać z energii elektrycznej. To był serwis Trójki.

Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Wyjątkowa okazja. Tylko teraz w RTV Euro AGD. Nawet 3 raty gratis. I do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 1 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 11 minut po południu. Audycja międzynarodowa. Monika Suszek, Maciej Załęcki, Marcin Walter, dzień dobry. Dziś w audycji międzynarodowej kierunek wschodni, Ukraina i kontrowersyjny plan Trumpa, a niektórzy podejrzewają także Putina na zakończenie wojny. Z kierunku południowego Włochy porozmawiamy o kobietobójstwie, z którym kojarzy się ten, mierzy się ten kojarzący się z wakacjami kraj, a także drugi kraj z południa, Hiszpania, 50 lat po śmierci dyktatora generała Franco. Talking Heads celnie zaśpiewają za chwilę Jesteśmy na drodze do nikąd, choć rzeczywistość nie jest tak optymistyczna jak ta piosenka. Well, we know. Edycja międzynarodowa. 28 punktów planu, no właśnie, pokojowego czy planu kapitulacji Ukrainy. Zaczynamy od dokumentu publikowanego w światowych mediach, który w swoim założeniu ma zakończyć wojnę, którą zbrodniczy reżim Putina prowadzi w Ukrainie. Bartłomiej Kot jest pierwszym gościem audycji międzynarodowej. Witamy, to dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute. Witam pana, witam państwa. Dużo mówi sam fakt, że ten plan był negocjowany między USA i Rosją, a z negocjacji wyłączona została Ukraina i cała Europa. Europa teraz próbuje nadganiać to, co zostało wypracowane bez jej wiedzy. Tak, no, wydaje mi się, że to, co musimy o tym planie powiedzieć, to bardziej niż jako plan dotyczący jakiegokolwiek zakończenia wojny, ja traktuję w ogóle te 28 punktów jako takie wyrażenie tego, jak Amerykanie postrzegają swój interes, jeżeli chodzi o swoją obecność w Europie, jeżeli chodzi o zakończenie tej wojny, ale także jeżeli chodzi o ukształtowanie relacji z Rosją. Tam jest bardzo wiele punktów, które dotyczy w zasadzie takiego wznowienia relacji, także amerykańsko-rosyjskich, tego, co Amerykanie uważają, że mogliby zyskać na przywróceniu Rosji do globalnego handlu, ale też także do globalnej polityki zagranicznej. I to jest oczywiście, no, punkt wyjścia jest zawsze ta wojna i to, co nas najbardziej oburza, to jest to, w jaki sposób została realnie potraktowana Europa w tych 28 punktach. Bo ja uważam, że nawet miejsce Europy w tym planie pokojowym jest gorsze niż, czy gorsze są to warunki niż nawet ukształtowana tam dla Ukrainy. Pomimo tego, że wiele osób skupia się tylko i wyłącznie na krytyce sposobu zakończenia wojny właśnie i skutków dla Ukrainy, to ja tam widzę przede wszystkim taką postawę, że Amerykanie zaczęli traktować, czy pokazują, że traktują Europę w zasadzie jako przedmiot swojej polityki, nie jako podmiot, z którym należy konsultować, ale jako przedmiot, którym mogą decydować w relacjach z innymi globalnymi graczami. Ale to było ciekawe, co pan przed chwilą powiedział, że Europa trochę gorzej wychodzi, gdyby ten plan wszedł w życie, niż Ukraina. Co dokładnie ma pan na myśli? Jakkolwiek kontrowersyjnie to zabrzmi, to jeżeli popatrzymy na warunki, które są tam kształtowane dla Ukrainy, to jest tam kilka elementów, które w moim odczuciu jest nawet powyżej oczekiwań tych, które można byłoby mieć przed tym, jak został opublikowany ten plan pokojowy. Na przykład kwestia odbudowy Ukrainy. Kwestia tego, że jednak pojawiają się tam jakiegoś rodzaju zręby gwarancji bezpieczeństwa, oczywiście poza natowskie, ale mimo wszystko to są kontrowersyjne. Ale USA to gwarantują powiem. Sobie w tym planie, że dostaną wynagrodzenie za gwarancję. Tak. I właśnie do tego dążę. To znaczy wszystko to, co tam jest kształtowane, co nawet w jakimś powiedzmy przewrotny sposób można byłoby potraktować jako zysk dla Ukrainy w stosunku do sytuacji wojennej, w której ona jest dzisiaj, czyli tej być może zbliżającego się zakończenia wojny niekoniecznie pozytywnie po prostu poprzez działalność zbrojną, to jednak to wszystko jest jednocześnie stratą po stronie europejskiej, bo jeżeli to Europa angażuje się w odbudowę Ukrainy, czy ma się tam zaangażować w odbudowę Ukrainy, to wszelkiego rodzaju zyski o charakterze finansowym, obecność firm amerykańskich i tak dalej, to jest tak naprawdę zysk po stronie amerykańskiej, a nie po stronie europejskiej. No, Amerykanie tam też, i to jest dla mnie chyba najbardziej oburzające, w zasadzie rozporządzili członkostwem w Unii Europejskiej. Uznali, że to oni mogą decydować w relacjach z Rosją na temat tego, czy Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej, czy nie będzie członkiem Unii tak, Europejskiej. Tak, wykluczyli Ukrainę z NATO, ale pozwalają jej wejść do Unii. Tak. I to uważam, że dlatego mówię o tym planie nawet nie tyle przez pryzmat wykonawczy, czy on może doprowadzić do zakończenia wojny, bo uważam, że jesteśmy naprawdę jeszcze od tego bardzo daleko, chociażby ze względu na to, jak on jest bardzo sprzeczny sam w sobie, ten plan. To jednak to, co ja widzę przede wszystkim w tym planie, to jest takie uwidocznienie sposobu myślenia przez Amerykanów o Europie. Czyli tego, że o ile Rosja jest traktowana jako partner w polityce globalnej handlowej, ale także tej powiedzmy, dotyczącej podziału stref wpływów, to Europa została po prostu potraktowana jako podmiot, który nie jest w zasadzie w pozycji, żeby móc mieć swoją strefę wpływów, a wszystko to, gdzie jest pozycjonowana, to jest odprysk tak naprawdę tego, jak Amerykanie kształtują swój interes na terytorium Europy. Rozumiem tę publicystyczną tezę. Proszę. O wadze strat i zysków Ukrainy i Europy, no ale jednak ten plan zakłada, że Ukraina traci terytoria, nawet więcej niż Rosja już zgarnęła. Tak, i pod tym kątem ja nigdy nie powiedziałem, że ten plan jest dobry dla Ukrainy. Bardziej chodzi mi o jakąś jego konstrukcję, ale to do tego możemy wrócić za chwilę. Przede wszystkim problemem, jaki generuje ten plan, to jest to, że nawet jeżeli my jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć, że rzeczywiście wynikiem tej wojny niekoniecznie musi być odzyskanie przez Ukrainę całości terytorium, które okupuje dzisiaj Rosja, bo tutaj możemy zacząć dyskusję na temat tego, na ile realne to jest, jeżeli chodzi o realia po prostu pola walki. To jednak nigdy nie powinno dojść do sytuacji, w której jest to zadekretowane de jure. Nawet jeżeli jest pewna akceptacja de facto i to chyba nawet w pewnym momencie Zełenski w trakcie tych wcześniejszych spotkań z Amerykanami i w konsultacji dotyczących wcześniejszych planów pokojowych dość jasno pokazywał, że jest pewnego rodzaju chęć Ukrainy, żeby de facto akceptować to, co się dzieje na linii frontu, to po pierwsze de jure zaakceptowanie tego jest sprzeczne z konstytucją ukraińską, jest sprzeczną z zasadami poszanowania międzynarodowo uznanych granic Ukrainy i jest w dużej mierze promowaniem agresji po stronie rosyjskiej, dlatego że tam chodzi też o wydanie części terytorium, których Rosja jeszcze nie zajęła i których w zasadzie trudno jest jej zająć ze względu na to, że one są po prostu bardzo dobrze ufortyfikowane. No, Ukraina de facto traciłaby wówczas ziemie, które są po prostu łatwiejsze do obrony. Ale pytajmy się też, jaka jest alternatywa, tak? Bo cały czas to jest w moim odczuciu jakimś dość ciekawym zagadnieniem, jaka jest alternatywa do jakiegokolwiek planu pokojowego, który jest przedstawiany. Nawet jeżeli wyjmiemy te 28 punktów po krytyce całej, która wynika przede wszystkim ze względu na ich niekompatybilność, ze względu na to, jak one są nawet i wewnętrznie sprzeczne, to musimy się zastanowić w zasadzie, jaką alternatywę Ukraina ma. I no tutaj mam dużo znaków zapytania, bo oczywiście alternatywą jest dalsze prowadzenie działań zbrojnych. W zasadzie to Zełenski pokazał już w trakcie tego ostatniego swojego przemówienia do narodu z zaakceptowaniem nawet scenariusza, kiedy Stany Zjednoczone przestają udzielać tej pomocy o charakterze wywiadowczym, przestają udzielać pomocy o charakterze nawet zbrojnym. To tym grozi Trump, jeżeli do czwartku Ukraina nie zgodzi się na ten przyjęcie tego planu. Tak, i oparcie się wyłącznie na wsparciu ze strony europejskiej. No i tutaj to jest trochę jak taka szkatułka, którą im bardziej ją otwieramy, tym więcej problemów widzimy. No bo co to oznacza oparcie się tylko i wyłącznie na poparciu europejskim? No dzisiaj Europa ponosi w dużej mierze finansowy oczywiście koszty wojny prowadzonej przez Rosję, przepraszam, Ukrainę przeciwko agresji rosyjskiej. No ale ten sprzęt nadal w dużej mierze jest oczywiście także kupowany w Stanach Zjednoczonych, to po pierwsze. A po drugie są problemy z zadecydowaniem chociażby o odmrożeniu tego kapitału, czy tych aktywów, które są zamrożone rosyjskich na terytorium Europy, a które mogłyby być takim dalszym wsparciem finansowym. Jest wewnętrzna dyskusja, która się w sumie otworzyła w tym tygodniu i otworzyła ją minister spraw zagranicznych Szwecka, która skrytykowała fakt tego, że państwa skandynawskie w zasadzie ponoszą ogrom kosztów związanych z utrzymaniem Ukrainy w walce. Jest to nieproporcjonalne do ich udziału po prostu nawet ludnościowego czy gospodarczego w ramach całej Unii Europejskiej. Państwa Unii Europejskiej nadal kupują w ten czy inny sposób część surowców ze strony Rosji. Jest to oczywiście ograniczane i to też pod wpływem amerykańskim trzeba to przyznać, ale jeżeli podsumujemy to, ile przekazaliśmy Ukrainie pieniędzy, ile zakupiono w tym samym czasie, Europejczycy zakupili chociażby nawet surowców w Rosji, czy poprzez państwa trzecie z Rosji, to się okaże, że w tym samym czasie tak naprawdę większe przepływy kapitału były w stronę Rosji, a nie w stronę Ukrainy, więc problem, już nawet pomijając sobie powiedzmy szczegóły, problem jest taki, że Ukrainie, ja to będę zawsze powtarzał, brakuje niestety dzisiaj siły żywej. Czyli nawet jeżeli jesteśmy w stanie jako Europejczycy dostarczyć Ukraińcom uzbrojenia, jesteśmy w stanie dostarczyć Ukraińcom finansów potrzebnych na utrzymanie funkcjonowania państwa ukraińskiego, no to wcześniej czy później Ukraina zmierzy się bardzo dobitnie z tym problemem wynikającym z faktu po prostu braku żołnierzy. A to powoduje jedną rzecz. O ile bronić się jest dużo łatwiej, to atakować jest po prostu dużo trudniej. Trzeba mieć dużo więcej siły żywej, dużo więcej żołnierzy. A to oznacza, że Ukraina ma pewne ograniczenia wynikające z realiów po prostu pola walki dotyczące możliwości odzyskania tych terytoriów. I dlatego uważam, że dyskusja o terytoriach chyba nie jest najsprytniejszą dyskusją, jeżeli chodzi o kwestię zakończenia tej wojny. To do kilku punktów czy wątków, które pan gdzieś poruszył. Chciałbym też się odnieść poprzez wspomniane też przez pana słowa wczorajsze prezydenta Zełenskiego. Chciałem zapytać, w jakiej sytuacji to stawia Zełenskiego, bo wczoraj mówił, że to najtrudniejszy moment w historii Ukrainy. Presja na Ukrainę jest wyjątkowo trudna. Zaraz jeden z najważniejszych momentów naszej historii. Zaraz tysk na Ukrainę jeden z najważniejszych. Зараз Україна Україна стоїть перед трудним вибором, або втрата гідності, або втрата годності, або ризик втрати ключового партнера, або 28 пунктів, або дуже трудна зима, і що найгірше далі ризики. Та подальші ризики. Наступний тиждень буде наступний тиждень буде дуже трудне, обфітуючи видаження. Єстесьми дойжалим, інтелігентним, свідомим народом, co udowodniliśmy nieraz, narodem, który rozumie, że jest pod presją polityczną, informacyjną, po to, by nas osłabić, podzielić. Wróg nie śpi, zrobi wszystko, by uniemożliwić nam zwycięstwo. Щоб послабити нас, щоб розсварити нас. Ворог не спить і робитиме все, аби у нас нічого не вийшло. Czy tymi słowami Zełenski nie przygotowuje Ukraińców na jakieś trudne decyzje, bardzo niepopularne, o których gdzieś podświadomie myślą pewnie i liderzy europejscy, czy nie pobrzmiewa tam świadomość, że Ukraina będzie się musiała zgodzić na przynajmniej część tego planu? Chyba na kilku płaszczyznach znowu bym wrócił do odpowiedzi na to pytanie. Przede wszystkim jest tutaj taki zawoalowane wskazanie, że być może Ukraina po prostu będzie musiała odrzucić ten plan w całości, a to może oznaczać oczywiście reakcję po stronie administracji amerykańskiej, która będzie polegać po prostu na zakończeniu zainteresowania wojną przez administrację Trumpa, to jednak jest pewnego rodzaju widmo, które gdzieś tam cały czas krąży nad tą wojną, że w momencie, kiedy Trumpowi nie uda się rozwiązać tej wojny w taki sposób, jak on sobie to wymyślił, to w pewnym momencie po prostu przestanie się tym interesować i w ogóle nie będzie ani nawet tego wsparcia wywiadowczego, ani możliwości zakupu uzbrojenia na rzecz Ukrainy, no a to oznacza, jak już powiedziałem wcześniej, taką powolną, ale długotrwałą, ale jednak ograniczenie bardzo mocne potencjału ukraińskiego w tej wojnie. Drugą rzeczą jest oczywiście pewnego rodzaju napięcie, które się dzisiaj wytworzyło w Ukrainie, a które jest efektem, bądźmy szczerzy, afery korupcyjnej, czy nawet być może afer korupcyjnych, w które zamieszane jest administracja Zełenskiego. Na razie nie mamy żadnych informacji dotyczących jego udziału w tych aferach, ale musimy mieć świadomość, że tu mowa jest o najbliższych współpracownikach. W tym Andrzeju Jermaku. Tak, Mindiczu i tak dalej, i tak dalej. To też jest efektem pewnego rodzaju napięć, które się wytworzyły pomiędzy administracją prezydenta a tymi służbami antykorupcyjnymi. Pytanie, na ile Amerykanie nie wykorzystują też oczywiście tego okna pogodowego, który dzisiaj jest, czyli tego, że po prostu rząd ukraiński jest osłabiony tym faktem i to jest taki element przymuszania go do podjęcia szybkich decyzji. Ostatnia rzecz, bardzo krótko, to jest kwestia tego, na ile uda się Ukraińcom utrzymać tą solidarność z Europejczykami, to poparcie ze strony Europy, czyli w ogóle stwierdzenie ze strony Europejczyków, że byliby w stanie zastąpić Amerykanów, jeżeli Amerykanie by się totalnie wycofali. Do tej pory, o ile publicznie ono było zawsze wyrażane, to zawsze na samym końcu, jak doszło do tego konfliktu pomiędzy Zełenskim a Trumpem, Europejczycy dość jasno powiedzieli wtedy, aby Ukraińcom jednak musicie rozmawiać także z Amerykanami. Dwie kwestie chciałbym poruszyć jeszcze, mamy chwilę. A nie jest może to tak, że to jest balon próbny i to takie celowe przecieki do mediów, żeby zbadać reakcję świata na ten plan, który będzie koniec końców modyfikowany? Ten plan na pewno, jeżeli on kiedykolwiek musiałby być wdrożony, albo w ogóle ktokolwiek by realnie myślał o jego wdrożeniu, na pewno będzie ulegał modyfikacjom, dlatego że on jest po prostu dzisiaj inkoherentny. On też jest wewnętrznie po prostu jakby sprzeczny. Tam jest dużo, nawet sposób sformułowania, chociażby ten słynne postanowienie dotyczące europejskiego lotnictwa na terytorium Europy. My nie wiemy, o czym tak naprawdę jest mowa. Czy jeżeli europejskie, to nie amerykańskie, jeżeli lotnictwo, to czy także to obejmuje siły lądowe, czy to wyklucza na przykład obecność wojsk lądowych. I takich kwiatków jest tam naprawdę bardzo dużo. Ja uważam osobiście, że ten plan dzisiaj nie jest implementowalny. Więc na pewno będą negocjacje, które będą musiały go uszczegółowić. Natomiast on pokazał już dzisiaj, chyba na tym bym się skupił, pewne bardzo negatywne trendy po stronie administracji amerykańskiej, w szczególności w relacjach z Europejczykami. I jednak to jest taka ekspiacja jednak myślenia amerykańskiego, myślenia administracji Trumpa opartego na strefę wpływów, na którą obawiam się, że my nie jesteśmy jeszcze nadal mimo wszystko gotowi. To jeszcze chciałem zapytać o ten komentarz do reakcji Europy, liderów. Trwały rozmowy wczoraj, dzisiaj, między innymi premier Wielkiej Brytanii, prezydent Francji, kanclerz Niemiec i premierka Włoch. Nieoficjalna informacja Sky News dzisiaj jest taka, że we wtorek być może dojdzie do spotkania z Trumpem w Waszyngtonie. Europa ma jeszcze siłę przebicia? Czy na razie znowu jesteśmy tutaj w skali fali opadającej, bo Rosja jest na wznoszącej? I za chwilę znowu Europa wróci na tę wznoszącą. Kręcimy się w kółko. No właśnie. Jakby to jest dokładnie to samo, co miało miejsce w przypadku ostatnich spotkań, chociażby nawet Trumpa z Putinem i to, jak się udało wówczas Europejczykom jednak przekonać administrację Trumpa do tego, że powinna się zaangażować z nimi. Jedno jest pewne i to jest też jakby to, co mówię, dlaczego ten plan jest nieimplementowalny. Na samym końcu to Europa jednak musi się zgodzić przynajmniej na część wdrożenia z tego, co tam zostało zapisane. I może oczywiście stanąć okoniem, może oczywiście powiedzieć, że nie akceptuje tego, że nie można decydować o suwerenności europejskiej bez samej Europy i pewnie uda się w jakim zakresie ten interes europejski popchnąć do przodu. I tutaj ta solidarność z Ukraińcami jest na pewno dobra zarówno dla strony ukraińskiej, jak i dla strony europejskiej. Ale jedną rzecz musimy jej mieć świadomość. I to chyba już też powiedziałem, ale podkreślę jeszcze raz. Naszą obawą powinno być to, że to jednak pokazało pewne myślenie amerykańskie na temat tego, tych relacji transatlantyckich, ich przeszłości. Bo z jednej strony mamy do czynienia z trendem, że Amerykanie naprawdę chcą ograniczyć swoją obecność na terytorium Europy, chcą przesunąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo europejskie w stronę samych Europejczyków, ale jeżeli zaczynają myśleć o polityce globalnej, to dla Amerykanów doprowadzenie do destrukcji gospodarczej państwa rosyjskiego, doprowadzenie do jakiegoś rodzaju kolapsu politycznego państwa rosyjskiego, no niestety nie jest w ich interesie, chociażby ze względu na rywalizację z Chinami, a my mamy trochę inną optykę. Bartłomiej Kota, Span Institute, gość audycji międzynarodowej, bardzo dziękuję. Dziękuję również. A my zostajemy jeszcze przy temacie tam planu Trumpa uzgodnionego z Rosją, tylko teraz spojrzymy na niego z perspektywy stricte ukraińskiej. Jak na tych 28 punktów patrzy Kijów? Piotr Pogorzelski pytał w podcaście Po prostu Wschód ukraińską dziennikarkę mieszkającą w Polsce i wykładowczynię uczelni Wistula, Olenę Babakową. Po jednej stronie nic nowego, czyli jesteśmy mniej więcej w tym samym miejscu, w którym byliśmy kilka miesięcy temu przed spotkaniem Putin-Trump w Anchorage na Alasce. Kiedy to strona rosyjska leciała na to spotkanie z tym samym wishlist, czyli przyjęcie nawet nie tylko Krymu i Donieckiego i Luhańskiego obwodu, ale również w całości obwodu zaporowskiego i chersońskiego. Ja przypomnę, że Rosja okupuje tylko część tych obwodów, większą część kontroluje Ukrainę. Też ja bym tutaj jeszcze dodał, przepraszam, że Rosja też nie w pełni kontroluje obwody Doniecki i Ługański. Tak, no w przypadku Ługańskiego tam chyba chodzi dosłownie o 3% terytorium, które kontroluje Ukraina, ale w przypadku Donieckiego chodzi o to, że Ukraina kontroluje północny zachód tego obwodu, który może z punktu widzenia jakby takich procent terenu nie jest znaczący, ale tam jest bardzo ważny pas fortyfikacyjny, które ukraińskie siły zbrojne budowały konsekwentnie od 2014 roku. Są ważne huby logistyczne, które też wspomagają jakby cały front, już nie tylko w obwodzie donieckim, ale też charkowskim i zaporowskim. I ewentualne przyjęcie Rosji akurat tego kawałku ukraińskiej ziemi byłoby katastrofą dla Ukrainy z punktu widzenia takiego logistyczno-strategicznego, bo to by robiło sąsiadujące obwody dniepropetrowskie, jakby inne ościenne, no całkowite bezbronnymi jakby właśnie z tego punktu widzenia. No tam są jeszcze kwestie gospodarcze też niepokojące, bo generalnie w tym planie jest dość dużo o tym, że będą zniesione sankcje i będzie współpraca z Rosją gospodarcza. Tak. Jeżeli w Monachium jakby przywódcy Francji i Brytanii no przynajmniej kierowały się jakimiś tam względami strategiczno-etycznymi, to tu jeszcze mediator chce na tym się dorobić. Więc no tak, nowe czasy, postmodern. W Ukrainie publiczność naturalnie jest mocno zaniepokojona. Czy jest tematem w tej chwili no już numer jeden w Ukrainie? No oczywiście, że jest, sposób naturalny. Tym bardziej znając Trumpa, który już pokazał wtedy w lutym, że może grać ostro, czyli na przykład dla realizacji swoich interesów wstrzymać dostawy broni do Ukrainy, albo co jeszcze bardziej dotkliwe, zawiesić oprogramowanie dla tej broni, która w Ukrainie już jest, albo odciąć Ukrainę od usług satelitarnych, które są po prostu krytycznie ważne dla ukraińskiego wywiadu. Ukraińcy są świadomi, że wydarzenia mogą potoczyć się jakby i nieciekawie, i szybko. Podcast Po prostu Wschód do odsłuchania na stronie polskieradio.pl i na YouTubie Polskiego Radia. Premiera najnowszego odcinka dzisiaj o 16:00. Tam więcej przemyśleń i komentarzy Oleny Babakowej. A w audycji międzynarodowej do 13:00 na 3 dni przed Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet porozmawiamy za chwilę o kobietobójstwie we Włoszech. Ale zanim posłuchajmy wyjątkowej kobiety. Björk obchodziła wczoraj 60. urodziny. Audycja międzynarodowa. W ostatnich dniach w Zapraszamy do Trójki w Klubie Trójki poruszaliśmy temat przemocy. Punktem wyjściowym środowego Klubu Trójki Domy Złe i Domy Dobre. Przemoc w polskich domach był film Wojciecha Smarzowskiego Dom Dobry. Ta audycja jest do odsłuchania na stronie Trójki, a w audycji międzynarodowej wracamy do tematu. Najbliższy wtorek, 25 listopada, to ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Z danych ONZ wynika, że 70% kobiet przynajmniej raz w życiu doświadcza napaści na tle seksualnym, fizycznym i psychicznym. Na świecie co 10 minut, to ciągle dane ONZ, z rąk partnerów lub członków rodzin zabijana jest jedna kobieta bądź dziewczynka i tylko dlatego, że są kobietami. Daję znać już teraz, że na koniec tej części audycji międzynarodowej podam numery telefonów, pod którymi w Polsce można uzyskać pomoc w sytuacji przemocy domowej czy kryzysu psychicznego. A o kobietobójstwie, czyli femicydzie, porozmawiam z doktorem Piotrem Podemskim, historykiem i italianistą z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Na przykładzie Włoch porozmawiamy, choć Włochy nie są samotną wyspą na tym oceanie przemocy, bo dotyczy to także Polski, choć w skali Unii Europejskiej jesteśmy na dole tej krwawej statystyki. Przodują bowiem Finlandia, Szwecja i Węgry, a Włochy są pośrodku. No właśnie, to jest pewien paradoks, ponieważ bardzo wiele osób we Włoszech i w Europie wiąże ten temat jakoś szczególnie z Włochami, a tymczasem, gdy spojrzymy na liczby, okazuje się, że Włochy nie są tym wcale czarnym Piotrusiem, tym krajem zła w Europie, tylko są to kraje skandynawskie, które raczej byśmy posądzali o to, że tam właśnie status, stan tych spraw jest bardzo dobry. Naturalnie to jest wszystko trochę kwestia definicji, dlatego że pytanie jest takie, jak właściwie definiujemy to kobietobójstwo, po włosku femminicidio. Tutaj włoskie normy, włoskie także organizacje mówią o tym, że chodzi o zabójstwo kobiety jako kobiety. Kobiety w związku z jej tożsamością płciową, z jej rolą w związku, rodzinie i w tym przypadku mówimy właśnie o tym. Natomiast jeśli chodzi o przemoc, której doświadczają kobiety, to oczywiście jest to problem w całej Europie, ale w państwach skandynawskich, jak wiemy, ta przemoc jest bardzo szeroko rozumiana i dlatego właśnie w Finlandii czy Szwecji statystyki będą być może bardziej alarmujące, choć same zachowania być może nie będą gorsze niż to jest we Włoszech, ale tam to nie jest aż tak mocno raportowane. No w każdym razie, jeśli już mówimy o tym właśnie kobietobójstwie, to rok do roku dane się nieco różnią. W skali Unii Europejskiej mamy około 1200 przypadków i z czego we Włoszech tych przypadków jest około 100 z tendencją lekko, ledwie co malejącą. Można więc powiedzieć 100 na 1200, całkiem spory, pokaźny udział Włoch w ogólnoeuropejskiej kartotece. Natomiast Włochy, pamiętajmy, to jest kraj wielki, to nie jest kraj jeden z bardzo wielu, tylko kraj właśnie duży, więc to jest znowu dyskusja o tych liczbach, czy to są liczby alarmujące, czy też nie. Mówimy statystyki oficjalne, bo według nieoficjalnych informacji we Włoszech raport zdaje, czy zgłasza sprawę na policję bądź w innych służbach. Co czwarta kobieta tylko. Panie doktorze, o kobietobójstwie we Włoszech mówi się od lat. W tym roku zaszły zmiany we włoskim prawie, bo zabójstwo kobiety tylko dlatego, że jest kobietą, wpisano do kodeksu karnego, choć proces ten legislacyjny nie został jeszcze zakończony. Przeszedł przez Senat w lipcu. Czekamy na Izbę Deputowanych jeszcze. Tak, a więc właśnie przestępstwo kobietobójstwa, specjalna kwalifikacja prawna, która ma grozić wprost jako z automatu właściwie dożywociem, a więc bardzo wysoką karą wpisaną właśnie w ten przepis. Pamiętajmy, że to jest znów nieco paradoksalne, ponieważ we Włoszech z jednej strony to jest tak, jak niedawno miałem okazję pisać w tygodniku Polityka, Włoszki rządzą Włochami, bo przecież mamy panią premier Giorgię Meloni, ale mamy też kobietę Eli Schlein jako liderkę opozycji, czyli można by sobie rzec, że kobiety się przebiły do tutaj najważniejszych właśnie rang politycznych. Z drugiej zaś strony jest to kwestia tradycji włoskiej, która jest tradycją bardzo mocno patriarchalną. Pamiętajmy, że kobiety... Maczystowską, tak, no w tym sensie oczywiście. Pamiętajmy, że kobiety bardzo późno uzyskały choćby Włoszech prawo głosu, czyli w roku 46, może nie bardzo późno, bo są gorsze przypadki, ale jednak później o wiele niż w Polsce. Pamiętajmy także, że rozwody są kwestią bardzo późno, bo to mimo pokłosiu rewolucji lat 60. W 70. roku dopiero rozwody wchodzą do włoskiego systemu prawnego. I w ogóle ta kultura tego, że mężczyzna jest panem, pater familias, królem, panem domu, kobieta jego służącą, no jest to bardzo szeroko we Włoszech komentowane. Problem społeczny. Nawiążę tylko do tego kobietobójstwa wpisanego do kodeksu karnego we Włoszech. W Unii Europejskiej kobietobójstwo jest odrębnym przestępstwem także na Cyprze, Malcie i w Chorwacji, a na świecie między innymi w Gwatemali, Chile i Meksyku. W 23 roku to pokazuje, że ten problem jest bardzo poważny we Włoszech. Słowo kobietobójstwo było głosem roku Wikipedii włoskiej, prawda? Tak, to prawda, z tym, że jak mówię właśnie, jest to kwestia pewnego klimatu społecznego, który także jest być może wypadkową tego, że problem owszem istnieje, ale także się o nim mówi. Hiszpania na przykład notuje ogromne spadki liczby przypadków kobietobójstwa, więc mówi się o wielkim sukcesie, o tym, że tam właśnie jest ta ogromna świadomość problemu, jest bardzo silne środowisko czy ruch feministyczny, który prowadził do rozstrzygnięć prawnych, tam nie ma właśnie kwalifikacji prawnych kobietobójstwa, ale mimo wszystko skutecznie się walczy z problemem i liczba przypadków bardzo mocno się zmniejszyła, więc jest Hiszpania pokazywana jako dobry przykład do Włoch. W tę stronę należy właśnie podążać. Pan wspominał o tych liczbach. Rzeczywiście w 23 roku było około 117, w 24 113 przypadków, czy 116, są różne dane. I wspomniał pan też o tym, ale zapytam, czy jak bardzo mocno Włochy osadzone są w tej patriarchalnej przeszłości? Jakie są reakcje włoskiego społeczeństwa na kobietobójstwo? Bo przecież zmieniamy się. Jesteśmy w Europie. Włochy są też współczesnym państwem. Te postawy czy reakcje muszą się zmieniać. To prawda. Cóż, Włochy to rzeczywistość w ogóle przecież niezwykle skomplikowana. Chciałoby się rzec, że kobietobójstwo jest pokłosiem pewnych stosunków społecznych na włoskim południu, głęboko konserwatywnym, właśnie maczystowskim, a ta liberalna, wielkomiejska północ jest oburzona, potępia to i tak dalej. Ale przecież tak właśnie wcale nie jest. Ostatnio mieliśmy przypadek w Mediolanie chyba. Właśnie. Pokazują statystyki, najwięcej przypadków to są znowu te regiony typu Lombardia, Emilia Romagna i Lazio, czyli Lazio to Rzym, ale Lombardia i Emilia Romagna to regiony północne. Teraz tak, wydawałoby się też, że jest to kwestia osób gorzej sytuowanych, mniej wykształconych. W tych środowiskach się to dzieje. Mamy takie przypadki, czytałem sobie historię konkretnych kobiet, co się takiego stało i do tego doszło, że się dzieje to w jakichś takich bardzo slumsowatych dzielnicach Neapolu. Ale znowu to nieprawda, bo przypadek w Mediolanie, do którego pewnie pan pije, to przypadek modelki 29-letniej, która zrobiła karierę... Businesswoman. Właśnie, medialną, potem poszła do biznesu, projektowała własne, w sensie, kostiumy kąpielowe i wdała się nieopatrznie w związek z o wiele starszym, bo około 50 albo lepiej, biznesmenem, także z Piemontu, czyli tego zagłębia serca przemysłowego Włoch, postępu, nowoczesności, i on właśnie doprowadził ją do śmierci, dlatego, że ona postanowiła się spod jego bardzo zaborczej władzy wymknąć. To jest tak, że często tak bywa, to znowu nie jest niestety norma, to są kwestie bardzo skomplikowane, że mamy tego starszego męskiego partnera w związku, który ma tę kobietę o wiele młodszą, sądzi, że ma właśnie, prawda, że ma nad nią władzę. W tym przypadku mediolańskim było tak dokładnie, że mężczyzna ją zamykał właśnie w domu, nie pozwalał jej wychodzić z tego domu, spotykać się z nikim innym, a zwłaszcza z mężczyznami, ponieważ chciał ją właśnie posiadać na własność. I kiedy ta kobieta zdecydowała się wyemancypować, wyszła z tego mieszkania, wynajęła sobie mieszkanie własne i tak dalej, nawiedził ją sprawca, dawny partner, i właśnie zamordował. To są albo sceny dramatyczne typu 30 uderzeń nożem, tak więc naprawdę w ogromnym afekcie, albo nawet właśnie broń palna, często nielegalnie posiadana, także wchodzi w grę. Chyba zabrakło jednej informacji, przynajmniej z mojej strony, bo nie powiedzieliśmy, że we Włoszech giną żony, partnerki, córki, matki, ich zabójcami, mężczyznami, partnerami, ojcami, braćmi kieruje nienawiść, dyskryminacja, chęć dominacji, zazdrość, odrzucenie. Tak, i ta właśnie toksyczna męskość w sensie takim, że nie potrafią sobie poradzić z tym, że ta kobieta nie podlega już ich władzy, próbuje właśnie się wyemancypować, czy staje się córka na przykład z ojca jakimś innym, niż on by tego chciał. Tutaj wchodzą oczywiście w grę także kwestie społeczności LGBT, bo także to jest poruszane. Bywa to nieakceptowane przez konserwatywną bardzo rodzinę i wtedy mam takie zbrodnie. Właśnie nie w afekcie mówi się, bo tak naprawdę często jest też tak, że takie zabójstwo, kobietobójstwo poprzedza cała kampania stalkingu, nękania, gruźb wobec kobiety, jej rodziny, jej matki. Jeśli nie zostawisz, odejdzie, zabije ciebie i twoją matkę i tak dalej. Więc właściwie tego się można spodziewać. No i pyta pan o reakcję społeczeństwa. Mówi się, że często jest tak, że to jest gdzieś tam wpada w taką studnię, w próżnię, w ciemność i dopiero w afekcie, w akcie samym zabójstwa sąsiedzi patrzą na to, jak na balkonie na przykład się rozgrywa jakaś dramatyczna zupełnie akcja, przybywa policja, próbuje się dostać do domu, wszyscy krzyczą, płaczą i tak dalej, ale no jednak często jest tak, że także jej krewni, rodzina nie byli w stanie wcześniej tej kobiety z tej sytuacji toksycznej wyciągnąć, wyratować. Nie chcę przesadzić, że nie ma tygodnia, ale podejrzewam, że nie ma miesiąca, kiedy we Włoszech nie odbywają się marsze pamięci czy milczenia, które znamy z różnych innych sytuacji, także w Polsce. Panie doktorze, chciałem zapytać też o sytuację włoskich kobiet, bo z danych, które zebrałem, wynika, że na przykład 53% włoskich kobiet tylko jest niezależna finansowo, w Polsce 76%. To są dane z sondażu YouGov. 58% Włoszech ma konto w banku, 13% dzieli je z partnerem lub członkiem rodziny. Pamiętajmy też, że do 75 roku kobiety nie miały w pełni władzy rodzicielskiej. Jeżeli odchodziły od męża, to dzieci traciły, że zostawały one z ojcem, a w 81 roku zniesiono we Włoszech dopiero w 81 zabójstwa honorowe, bo wcześniej umożliwiały one mężczyznom uzyskanie niższych wyroków. Pamiętajmy też, że prawo włoskie wyprzedza obyczaj, wyprzedza takie realia kulturowo-społeczne, prawda? I powiedzieliśmy, że konstytucja włoska, która weszła w życie w roku 1948, bardzo często powtarza w wielu punktach senza distinzione di sesso, bez rozgraniczenia płci, więc równość pełną dekretuje, ale ta równość jednak do dziś właściwie nie stała się faktem. Mówi się, że nie bez przyczyny nie była kobieta nigdy prezydentem Włoch, że na stanowiskach eksponowanych tych kobiet jest dużo mniej, mimo tego, że obecnie mam panią premier, ale też nie jest ona kobietą właśnie. 7% kobiet to prezesi dużych włoskich firm. No właśnie, a Giorgia Meloni jako premier też nie jest spełnieniem marzeń feministek, powiedzmy sobie delikatnie, bo nie takie poglądy. Aczkolwiek jest samotną matką, która powinna pewne rzeczy lepiej rozumieć. Tak, aczkolwiek ona rozumie w swoim pojęciu jeszcze lepiej, bo inaczej. Jest to kwestia znów bardzo skomplikowana. No ale właśnie, na południu Włoch także, tego południa ciągle nawracam tutaj jak woźnica. Otóż na południu Włoch ten właśnie odsetek aktywności zawodowej kobiet jest tradycyjnie bardzo, bardzo niski. Dlatego, że te kobiety są też gorzej wykształcone, nie mają takiej tradycji, są kulturowo, zwłaszcza te starsze kobiety, a często te zabójstwa, a propos, tam średnia wieku tych osób zabitych to około 50 lat, więc to nie są często osoby bardzo młode, tylko w wieku średnim powiedzmy. Panie doktorze, ale jak one kobiety włoskie mają się rozwijać, jeżeli zawodowo choćby, kiedy nie ma żłobków, brakuje żłobków we Włoszech. Kobiety zarabiają nawet 40% mniej niż mężczyźni. Jeżeli dostają ofertę pracy, to umowy czasowe, bo stałe oferty dostają faceci. Na czasówkach trudno jest pójść na macierzyński. Wszystko to jest prawda. Dzieci też w Włoszech nie ma zresztą. To jest jeszcze oddzielny problem. Wskaźniki są bardzo niskie, tak. To prawda. Natomiast chodzi o to południe, to właśnie tradycyjnie jest tak, że ta kobieta jednak była w domu. Znam takie opowieści, no dzisiaj już starszych pań, które mówiły, że kiedy one były młode, to właściwie kobieta tak nieco po arabsku, przepraszam bardzo, takie etykietowanie, właśnie nie wychodziła z domu sama, bez męskiego opiekuna, ponieważ taka była tradycja. Pamiętajmy, że Sycylia zwłaszcza, to jest kraina, mówi się, tysiąca jednej nocy, bardzo mocno zanurzona w tej tradycji właśnie bardzo mocno południowej, a nie północnoeuropejskiej. Wpisanie kobietobójstwa do kodeksu karnego to chyba niewystarczający ruch jeszcze rządu włoskiego. Przed rządem włoskim wiele pracy. We Włoszech działa bezpłatny numer 1522, na który kobiety mogą dzwonić. Ja na początku naszej rozmowy obiecałem, że też podamy numery polskie, pod które można zadzwonić, jeżeli potrzebujemy pomocy, i podam je teraz. Są to niebieska linia 800 12 0002, Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym 870 22 22, Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 i Kryzysowy Telefon Zaufania Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 116 123. Nie bójmy się prosić o pomoc, a gościem audycji międzynarodowej był pan dr Piotr Podemski, historyk, italianista, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Na koniec Hiszpania, która w ostatnich dniach przeżywa gorące spory polityczne i społeczne. Powód to od śmierci generała Francisco Franco, który przez 36 lat był twarzą nacjonalistycznego reżimu. Minęło w tym tygodniu właśnie 50 lat. Tyle samo od powrotu demokracji w Hiszpanii. Puls tych hiszpańskich dyskusji zmierzył Michał Strzałkowski. Dla Hiszpanii ten tydzień jest bardzo ważny. W czwartek minęło 50 lat od śmierci generała Franco, który stał na czele nacjonalistycznej, zaprowadzonej po krwawej wojnie domowej dyktatury. Dziś natomiast mija 50 lat od wstąpienia na tron króla Juana Carlosa I, czyli od przywrócenia w Hiszpanii monarchii. Obecny król, Filip VI, odznaczył z tej okazji swoją matkę, królową Zofię, a także byłego demokratycznego premiera Felipe Gonzaleza oraz dwóch autorów demokratycznej konstytucji. Wszyscy otrzymali najwyższe hiszpańskie odznaczenie, Order Złotego Runa. Po tym jak generał Francisco Franco zmarł w 1975 roku, a wraz z nim umarła dyktatura, przywrócona monarchia stała się kluczowym czynnikiem na drodze ku demokracji w naszym kraju. Mój ojciec, król Juan Carlos, obejmując tron, nie na darmo powiedział, że otworzył się nowy rozdział w historii Hiszpanii. Król Filip VI miał rację, bo choć Juan Carlos uchodził za wychowanka generała Franco, to po jego śmierci walnie przyczynił się do przywrócenia demokracji, a także powstrzymał na początku lat 80. wojskowy pucz, dzięki któremu wojsko znów chciało zainstalować dyktaturę. Co prawda król roztrwonił pod koniec panowania swoje społeczne zaufanie rozrzutnym trybem życia i zdecydował się abdykować, ale wielu Hiszpanów do dziś szanuje go za to, co zrobił po śmierci Franco. Sam Franco budzi zaś wciąż ogromne emocje. Franco wcale nie umarł, to znaczy jego ciało jest martwe, ale duch frankizmu wciąż się unosi. W kraju są setki śladów Franco i frankizmu. Dyktator wciąż spoczywa w grobie, za którego utrzymanie płaci się z moich podatków. Mówi prezes jednego ze stowarzyszeń ofiar dyktatury, Emilio Silva. Franco został 50 lat temu pochowany w Dolinie Poległych, monumentalnym mauzoleum na północ od Madrytu, które miało upamiętniać ofiary wojny domowej, ale było tak naprawdę pomnikiem triumfu frankizmu. Przy budowie cmentarnego kompleksu pracowali bowiem jeńcy wojenni i więźniowie polityczni. Ostatecznie 6 lat temu lewicowy rząd obecnego premiera Pedro Sancheza doprowadził do przeniesienia szczątków Franco na skromniejszy cmentarz, ale rodzinną kwaterę dyktatora dalej utrzymuje hiszpańskie państwo. Działa także założona przez krewnych generała i kultywująca pamięć o nim Fundacja Franco. Rząd Hiszpanii uznał ją jednak za działającą wbrew ustawie o pamięci historycznej i złożył do sądu wniosek o jej likwidację. Skrajna prawica sprzeciwia się temu krokowi. Musimy spojrzeć na Franco i okres jego rządów z odpowiedniego dystansu. Musimy pokazywać fakty historyczne bez emocji. Nie można jednej politycznej narracji zastąpić po prostu przeciwną narracją polityczną. Spuściznę rządów generała Franco wciąż trzeba badać i mówić o niej obiektywnie. Przekonuje skrajnie prawicowa działaczka Isabel Peralta. Jej zdaniem lewicowy premier Sanchez specjalnie straszy frankizmem, bo obawia się rosnącego poparcia dla prawicowych i skrajnie prawicowych ugrupowań, a nie ma innego pomysłu na polityczne działania. Innego zdanie jest historyczka dr Carmina Gustran. Frankizm to rana, która się wciąż nie zagoiła do końca. A jeśli takiej rany się nie oczyści, to ona ulega zakażeniu. I tak się moim zdaniem stało w Hiszpanii. Po demokratycznej transformacji nie było odpowiedniego rozliczenia dyktatury. Wiele osób miało w pamięci wojnę domową i nikt nie chciał ryzykować podgrzewania nastrojów. Ale pół wieku później można ten reżim rozliczyć już spokojnie. Dlatego dziś wciąż jest tyle podskórnych śladów frankizmu. A nawet niewielkie ich ruszenie budzi emocje. W Hiszpanii trzeba jednak zrobić rachunek sumienia, jaki zrobiły niegdyś kraje komunistyczne. Bez tego nie zbudujemy silnego społeczeństwa demokratycznego. Przeprowadzone w październiku badania społeczne pokazały, że ponad 21% Hiszpanów uważa, że rządy generała Franco miały pozytywny wpływ na Hiszpanię. Natomiast ponad 17% Hiszpanów w wieku od 18 do 24 lat jest przekonanych, że dyktatura byłaby lepsza od demokracji. W obu przypadkach owi ankietowani deklarują także poparcie dla skrajnej prawicy. Relacja Michała Strzałkowskiego to także koniec audycji międzynarodowej. Żegnamy się po hiszpańsku piosenką Luz Casal, którą Pedro Almodóvar wykorzystał w filmie Wysokie Obcasy. Un año de amor. Monika Suszek, Maciej Załęcki, Marcin Walter. Do usłyszenia. Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin. A un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Y de noche por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, ¿qué significa un año de amor? ¿Te has parado a pensar lo que sucederá? Todo lo que perdemos y lo que sufrirás si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Y de noche, por no sentirte solo, recordarás. Thank you.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład tablet Lenovo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 749 zł. Teraz za jedyne 549. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Tania sobota w Lidlu? Co się opłaca? Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL marki Rzeźnik 1 kg. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 3,95 za sztukę przy zakupie 3. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.